Агульнанацыянальную беларускую дыктоўку ў Менску пісалі ў два заходы. Усе ахвотныя не змясціліся ў музейнай зале. Ужо па традыцыі ўдзел у акцыі прыняў амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксен, а сёлета да яго далучыўся таксама прадстаўнік расійскай амбасады ў Беларусі. Сярод вядомых людзей мастак Алексей Марачкін. Я ўжо напісаў дыктоўку, пісаў разам са сваёй жонкай Ірынай Сергеевнай. Канешне, гэта вялікае свята, дзень роднай мовы, але хацелася б, каб дзяржава падтрымала ініцыятыву Таварыства беларускай мовы, каб гэты год і наступны якраз быў годам беларускай мовы. Удзельнікі дыктоўкі – людзі розных узростаў і заняткаў. Гэтым разам было шмат моладзі, гутару з удзельнікамі акцыі. Прымаеце ўдзел сёння ў дыктоўцы, першыню, другі раз. У мінулым годзе таксама прыходзілі. Самі ці прымусова ахвотна парадку ці як? Ну, што, гэта абсалютна добраахвотна. Самі прыходзім, самі пішам, атрымоўваем прызы. Ці цяжка пісаць? Не, лёгка, без памылак. Ці задаволены тым, як вы напісалі? Так, дзякуй Богу, мая граматнасць яшчэ не надта згублена пасля школы, што вельмі радуе, што роднай мовы не забываю. Дзеля чаго гэта робіць увогуле? Ну, я прыйшоў сюды, каб падтрымаць родну мову, і мне вельмі радасна таго, што тут шмат такіх, як я, людзей, якія таксама прыйшлі падтрымаць сваю родну мову, як бы, і гэта мне вельмі цешыць і дае надзею на тое, што беларуская мова яшчэ не загіне. На чацвёртай агульнанацыянальнай дыктоўцы сёлета пісалі вядомы верш Максіма Богдановіча. Я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы ў ціхую сінюю ноч. Вынік пераўзышоў лепшыя чаканні, кажа адзін з арганізатараў акцыі, старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў. Я вельмі задаволены, таму што гэта першая дыктоўка, калі ў зале не хапіла месца. Я вельмі ўдзячны музею Максіма Богдановіча, таму што яны, ну, зрабілі тут такую ауру Богдановіча. Людзі прыходзяць, нават ёсць паштоўка з партрэтам і тэкстам, як спецыяльна. Богдановіча, яго тэксты, музеі, інтэр'еры можна паглядзець. Людзі вельмі задаволены, і мы вельмі задаволены. Таму што, ну, такога аншлага ў нас не было. Олег Трусаў паведаміў, што чацвёртая агульнанацыянальная дыктоўка сёлета будзе праводзіцца ў тры этапы і завершыцца ў дзень волі 25 сакавіка. З Менску перадавала Галіна Абакунчык, а зараз слова нашай слухачцы. Усіх супрацоўнікаў, слухачоў віншую з міжнародным днём роднай мовы, матчынай мовы. Ад усяго сэрца дзякую за чыстую беларускую мову, за яе пашырэнне. Родная мова – гэта галоўная частка нацыянальнай культуры. Апроч таго, родная мова, як і родная зямля – вялікі дар Божы. І не карыстацца гэтым дарам – вялікі грэх. Можа, за гэта і карае нас Бог слепатой, глупатой і неміласэрнасцю. Нізкі паклон усім сапраўдным, мудрым і адукаваным беларусам, якія сёння за кратамі і ў турме родным доме. Мы ганарымся імі, спачуваем ім і верым у Божы свет, якія нясуць яны, які нясуць яны ў сваіх чыстых сэрцах. З Богам! Вераніка! Званкі на свабоду. Ваши водгукі на падзеі. Адказы на ваши пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня. Александр Лукашенко не выключае прыцягнення ўзброеных сілаў для навядзення канстытуцыйнага парадку ў дзяржаве. Пра гэта ён заявіў, выступаючы перад вайскоўцамі другой інжынернай брыгады ўзброеных сілаў Беларусі. Пра што сведчаць словы Лукашэнкі і якія функцыі павінна выконваць армія ў дзяржаве? Меркаванне адмыслоўцаў запісаў Ігар Карней. Былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі у словах кіраўніка краіны бачыць наступствы грамадскага буджэння, якое адбываецца найперш у арабскім свеце. Але адпраўным пунктам, на яго думку, сталі падзеі падчас прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Як нагадвае генерал-палкоўнік у адстаўцы, Лукашэнка неаднаразова казаў, што супраць Беларусі была арганізаваная сапраўдная змова. Сёння Лукашэнка канстатаваў, калі б сітуацыя павярнулася такім чынам, што ўзнікла б рэальная пагроза перавароту ў краіне, ён бы не спыніўся перад тым, каб выкарыстаць узброеныя сілы, гаворыць Павел Казлоўскі. Ведь аналогіі какія-то праходзяць. Там диктатары па 30, па 40 лет. Так же считаецца диктатар единственный в Европе. Я думаю, это очень сильно будет и Лукашенко. Тоже, конечно, заявлено по примеру Ливии, что ли, которая расстреляла сегодня уже полтысячи человек. Заявление это

что далі беларускі рэжым трапляе у цукцван, калі прастору для манёвра просто не мае, трэба так ці інакш выконваць тую ролю, якая была абрана самого пачатку. Прастору для манёвра просто не мае, так што тут беларускі рэжым просто вымушаны ўжо дзейнічаць так, як ён дзейнічае. Бліц-аналіз свабоды. На пытанне Віталя Цыганкова адказваў дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Сергія Бламейка. Асноўныя тэмы выпуску. У міжнародны дзень роднай мовы агульнабеларуская дыктоўка ў Менску прайшла саншлягам. Пісаў дыктоўку і прадстаўнік расейскай амбасады. Беларускія палітыкі і былыя вайскоўцы сцвярджаюць, што заява Лукашэнкі аб магчымасці выкарыстання войска для задушэння пратэстаў выкліканая яго страхам перад падзеямі ў арабскіх краінах. Аляксандр Лукашэнка жорстка і груба выказаўся на адрас прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў. Тыя адгукнуліся рашэннем падараваць Лукашэнку падручнік па сексалогіі. Гэта «Начная свабода. Вынікі дня». Зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Аляксандр Лукашэнка жорстка і груба выказаўся на адрас прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў. Прадстаўнікі ЛГБТ супольнасці адгукнуліся на заявы кіраўніка дзяржавы і вырашылі падараваць яму падручнік па сексалогіі, расказвае Іна Студзінская. Яшчэ на пачатку снежня на ўсебеларускім народным сходзе Аляксандр Лукашэнка з трыбуны заявіў, што сексуальных меншасцяў у нас няма. І літаральна праз два месяцы, а дакладней у суботу 19 лютага, кіраўнік дзяржавы сказаў, што гэтага дабра ў нас хапае, і адзначыў, што, цытую, «нармальны лад жыцця трэба весці, а ненармальны для Беларусі непрымальны і не трэба нам яго навязваць». Аляксандр Палуян, кіраўнік парталу «Гэй-бай», паведаміў «Радыё Свабода». На мой поле гэта всем не магчыма, каб такія выказванні былі ад галоўнага чалавека ў дзяржаве, якая бы дзяржава не была. Першае за ўсё, чалавек павінен быць палькарэктным, паважаць правы чалавека, не гледзячы на тое, якое жыццё яны ведуць. Геі яны, натуралы, людзі з абмежаванымі магчымасцямі, либо іншыя нейкія. Гэта ўвогуле проста немагчыма ў незалежнай дзяржаве, ў дэмакратычным грамадстве. На думку прадстаўнікоў ЛГБТ супольнасці, кожны чалавек мае права на асабістае меркаванне, але дзяржаўна дзе выказвацца публічна так не павінен. Сергей Прадзід, актывіст і ініцыятар стварэння міжнароднай арганізацыі «Айдахо», абрэвіатура расшыфроўваецца як «Міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй», распавёў. У нас была на пачатку ідэя паскардзіцца ў суд, калі б ён не разглядзеў і сказаў, што гэта нармальна, называць там глыбятні і гэтак далей. Мы б маглі б таксама называць Лукашэнку глыбятні, ўжо законна. Але мы вырашылі, што не будзем апускацца да такога ж узроўня, і вырашылі, што прычынай такога выказвання было менавіта недахоп ведаў, недахоп адукацыі ў галіне сексалогіі. Таму мы вырашылі зрабіць невялічкі падарунак Аляксандру Лукашэнка. Гэта падручнік па сексалогіі. Мы ўжо вырашылі, што гэта будзе Ігар Кон, які вельмі папулярны на прасторы былых постсавецкіх краін. Гэта больш за 500 артыкулаў. Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропе, дзе няма зарэгістраваных грамадскіх арганізацыяў, якія прадстаўляюць правы і інтарэсы сексуальных меншасцяў. Яшчэ пры канцы 90-х Міністэрства юстыцыі ліквідавала зарэгістраваную лігу сексуальнага раўнапраўя «Лямбда». Тыдзень таму актывісты руху секс-меншасцяў правялі ў Менску пікет супраць гамафобіі ў беларускім грамадстве. Акцыя, якая прайшла ля будынку Міністэрства юстыцыі, была дазволеная ўладамі ўпершыню. З Менску перадавала Іна Студзінская. Беларускія праваабаронцы кампенсавалі галоўнай гаспадарчай управе адміністрацыі прэзідэнта 14 мільёнаў рублёў. Менавіта ў такую суму ацэненая шкода, якая была нанесеная дому ўраду 19 снежня. Перад перасылкай грошай праваабаронцы сустрэліся з прадстаўніком адміністрацыі прэзідэнта Дмітрыем Лепішам, які не выключыў, што ў будучыні заявіць пра адмову ад прэтэнзіі ў судзе, калі праваабаронцы кампенсуюць гэтыя страты, расказвае Олег Груздзіловіч.

ДБ у тым жа Бабруйску выклікаюць сяброў беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Іх віна ў тым, што яны перад прэзідэнцкімі выбарамі ездзілі да сваіх шведскіх аднапартыйцаў. Гаворыць Уладзімір Ільюшчанка. Ён стаў першым сацыял-дэмакратаў, каго дапыталі камітэтчыкі. Там напісана ў павестцы беседа з пратаколам, ці встрэчалі сілавыя структуры вас, з кем ехалі, на якім транспарце, з кем сустракаліся, якія былі семінары, чё падобна расказываеш, когда партнёры па сацыял-дэмакратыі запрашаюць партнёру беларускіх, гэта ўжо крымінал. Ловіць шпіёнаў. Тым часам у Магілёві шматдзетная маці Наталя Шкадун дамагаецца ад начальніка ленінскага аддзелу міліцыі, каб спынілі пераслед ейнай непаўналетняй дачкі Ганны. 16 студзеня яны абедзве ўдзельнічалі ў акцыі салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. Як сцвярджае спадарня Шкадун, 20 лютага невядомы, які назваўся супрацоўнікам райаддзелу міліцыі, праз тэлефон прапанаваў дачцы сустрэцца і пагутарыць пра акцыю. Так не раз'яснення, если это действительно сотрудник милиции, почему он действовал с нарушением законодательства? Если это не сотрудник, найти лицо, которое беспокоит моего ребенка, и оградить от проблем. Ранее я участкового предупреждала, что дочка несовершеннолетняя, и, минуя меня, никакие действия не должны вообще проводиться. Тлумачыць Наталя Шкадун. Віцебшына, прападзе Браніслава Станкевіч. Віцебскі дэмакратычны актывіст Алесь Галавань паведміў свабодзе, што позвы ў першамайскі РАУС на 22 лютага міліцыянты выпісалі ўсёй яго сям'і. Бацькам былі дастаўлены позвы, выручаныя, як выручаныя, гатовы ў кавычках. Не выручаныя, адкінуты ў кватэру. Супрацоўнік міліцыі нічога не прыдалася, і ён усе гэтыя тры позвы просто ўзяў і перакінуў праз парог дома, не ўручыў у рукі, менавіта закінуў. Ну як так можна просто? Я просто вот это не разумею, нават па-чалавечаму. Людзі Берасцейшчына. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Берасці актывістаў маладых дэмакратаў. Сярод затрыманых былі непаўналетнія. Перадае Сергей Ягораў. Затрыманне адбылося вечарам у мікрараёне Рэчыца ў Берасці. Маладзёнаў даставілі ў адзін з падтрункаў мікрараёна. Сябра аб'яднання «Маладыя дэмакраты» Іван Стасюк паведаміў свабодзе, што затрыманне адбылося практычна без падставаў. Затрымалі яго і двух ягоных сябраў. Затрымалі іх без усякіх падстаў, вопшу правілі без складання пратаколу, досмотру і прывезлі ў нейкі пастарунак старэч. Сержук Алексеевіч кажа, што міліцыянты даставілі іх у ленінскі РАУС Берасці, а тут маладзёнаў размясцілі ў наркалогію. Сябры затрыманых выклікалі бацько, якія забралі непаўнагадовых з РАУС. У заплечніка сержука былі інфармацыйныя ўлёткі, якія міліцыянты і канфіскавалі. Падпаўляюць міліцыянт, які затрымліваў адною. Тобак ім нічога не паведамляюць, пратаколу не складалася. Просто ў іх у заплечніка знаходзіліся ўлёткі. І ўсё. Міліцыя паводзіць сябе нахабна, запугваюць сержук, ён непаўнагадовы. Гарадзенщина. Маці Алеся Кіркевіча не ведае, як пачуваецца ў турме КДБ яе сын, удакладняе Міхал Карневіч. Маці Алеся Кіркевіча, спадарыня Ларыса, кажа, што атрымала ліст ад Алеся ў суботу, але там нічога няма пра яго здароўе, бо ліст быў стары і недзе заляжаўся. І то, што я пасылала ему ці выпіскі з медыцынскай картачкі, пока нікакого я ўведамлення не получила. Турбуе спадарыню Ларысу таксама тое, што ніякіх звестак няма і ад адваката. З яе слоў, з адвакатам была дамова, што пасля кожнай сустрэчы з Алесем юрыст будзе тэлефанаваць. Падрэнне Ларыса ўпэўнена, што з часу прад'яўлення абвінавачвання адвакат з ейным сынам не сустракалася. Гомельшына. Каля трох дзесяткаў пікетаў замовілі грамадскія актывісты гэтага рэгіёна на знак салідарнасці з палізняволенымі. Такія пікеты меліся адбыцца 23 лютага ў Гомеля, Жлобіне, Светлагорску, Рэчыцы, Добрушы. Аднак выканаўчыя камітэты паўсюль забараняюць пікеты салідарнасці. Гаворыць кіраўнік Жлобінскай раённай арганізацыі партыі левых «Справядлівы свет» Валер Рыбченко. Ён асабіста падаваў заяву ў райвыканкам на правядзенне пікету салідарнасці. Влады адмаўляюць на падставе таго, што ў крымінальным кодэксе няма такого паняцця палітычны пераслед. Насамрэч, канешне, мы ж бачым, што паўсюдна ідуць пераследы, ператрусы, затрыманні і так далей. Нават тут над Парфянковым паказаў, што ўлады не спыняюцца і далей праводзяць палітычны пераслед грамадзян. Мы баяцца усялякіх акцый салідарнасці, масавых збораў людзей. Такая сітуацыя ў рэгіёнах Беларусі пасля падзеяў 19 снежня на плошчы Незалежнасці ў Менску. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня. Гэтымі днямі мы атрымліваем вельмі шмат тэлефанаванняў нашых слухачоў. Пасля так называемых выбараў 19 снежня слухаю свабоду рэгулярна. Чаму цяпер званю на свабоду? Ды ў знак салідарнасці з палітычнымі зняволенымі. Наконт таго, ці трэба свабодзе прапускаць званкі лукашыстаў, скажу, абавязкова трэба. І хаця б таму, што